NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij 1 op de 10 schepen van de Bruine Vloot is sprake van houtrot in de mast of de giek, blijkt uit een controle van de inspectie. Mede naar aanleiding van 2 dodelijke ongelukken in 2022. De schepen met houtrot moeten meteen worden gerepareerd, anders mogen ze niet uitvaren. In België zijn ernstige wantoestanden aan het licht gekomen bij ontgroeningen in het leger, in de provincie Luik. Tientallen militairen worden verdacht van wangedrag, zei de defensiechef op een persconferentie. Het betreft mensonterende en vernederende feiten en gedragingen die in sommige gevallen de fysieke integriteit van collega's aantasten. Ze getuigen van een verontrustende vervaging van normen die helemaal geen plaats heeft binnen defensie. Enkele militairen zijn geschorst, tientallen zijn overgeplaatst. De 3 verdachten die zijn opgepakt na een explosie vannacht bij een huis in het Drentse Schoonoord zijn 2 vrouwen van 23 en een minderjarige jongen. Ze werden opgepakt in de buurt van Harderwijk in Gelderland. Door de explosie is het huis voorlopig onbewoonbaar. De politie in Zimbabwe heeft een sekteleider opgepakt. Op het terrein van de sekte werden meer dan 250 kinderen gebruikt als goedkope arbeidskrachten. De meeste van hen hadden geen geboorteakte. Ook werden er op het terrein in Zimbabwe 16 anonieme graven gevonden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam, tussen de afrit Leerdam en knooppunt Gorkum 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Oud-minister Jan de Koning citerend deed Geert Wilders vanochtend krassetandend afstand van het torentje. Staatsrechtelijk onjuist, vindt hij. Hij heeft er als grootste partij gewoon recht op, vindt hij. Maar ja, alleen BBB zei volmondig ja. Een andere partij zei liever niet. En er was een partij die zei in de extra parlementaire vorm geen sprake van. Al dus de leider van de PVV op de dag dat de Tweede Kamer debatteert over de staat van de oorlog in Europa. Lees 2 jaar oorlog in Oekraïne. En alles wat daaraan vastzit en dus ook over de Nederlandse steun aan Kiev. Niet alleen militair, ook door het sturen van granaten en wapensystemen. Ook door het geven van geld, al dan niet in Europees verband door de gelden voor de wederopbouw. En nu en straks, als die oorlog ooit is afgelopen. Een van de sprekers vanmiddag is Casper Veldkamp, de buitenlandman van NSC. 100 dagen in de Kamer. Voor de gelegenheid heeft hij de kleuren van Oekraïne om zijn nek geknoopt. Tevens oud-diplomaat. Hij was onder meer ambassadeur in Griekenland en hij was bewindvoerder bij de Europese Bank voor Wederopbouw en natuurlijk ook ambassadeur in Israël. Meneer Veldkamp, goedemorgen. Goedemorgen. Nou ja, die kleuren, dat is niet voor niks, hè, die u om de nek heeft. Nee, vandaag staat in de Kamer in het teken van 2 jaar oorlog in Europa, 2 jaar oorlog Oekraïne, de huidige oorlog. Ja. En D66 en NSC hebben daarvoor dit debat aangevraagd. Juist. Gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Bent u ook zo teleurgesteld? Teleurgesteld? Waarom? Als Geert Wilders. Nee, kijk eens, de formatie, er is afgelopen dagen goed gesproken, hard gewerkt in Hilversum. En er is overeenstemming nu om toe te werken naar een extra parlementair kabinet. Ja. Waarvan de leiders van de 4 partijen in de Tweede Kamer blijven. Ja. En ik ben blij dat er in ieder geval voortgang wordt gemaakt. Want er liggen problemen in het land, bestaanszekerheid, wonen, migratie, die om een oplossing vragen. Ja. Waarom, en daar is een functionerend kabinet voor nodig. Waarom zei uw partij dan tegen Wilders geen sprake van dat jij in het torentje komt? Ik ga niet hier op de specifieke details van wat er aan de formatietafel besproken is in. We wachten vandaag het rapport van de informateur af en kijken dan verder. Ja. Waar het mij om gaat is dat er een kabinet komt dat de problemen van het land gaat aanpakken. Ja, nee, dat begrijp ik wel. Over die problemen gaan we het ook wel hebben, zeker in internationaal perspectief. Maar als Wilders zegt, de BBB zei volmondig ja. Een andere partij zei, we hebben het liever niet, maar we gaan er niet voor liggen. En dan citeer ik Dylan Jisselgus van de VVD die vanochtend zei, voor mij is nu het allerbelangrijkste dat we eindelijk aan de slag gaan met de inhoud vanuit ons. Was er geen blokkade, maar ook niet automatisch een akkoord, waarmee ze zegt, dat was ik dus, van die partij. En er was 1 partij, die zei geen sprake van. Ja, dat is, dan blijft er maar 1 partij over, dat bent u. Kijk, ik ga je niet commentariëren hoe precies en wat er is besproken in Hilversum. Nee. Nogmaals, we wachten het rapport van de informateur af van volgende week een debat over. Ja. Wat ik merk als buitenlandvoortvoerder is dat er internationaal natuurlijk wel wordt gekeken naar wat wordt dat volgende Nederlandse kabinet, wie of wat voor soort personen zitten erin, maar vooral welke beleidskeuzes gaan daar worden gemaakt. Ja. Ook op Europees internationaal gebied gaat, hoe gaat dat met steun aan Oekraïne, dergelijke vraagstukken. Juist, dus vanuit buitenland wordt wel gekeken wie er in dat kabinet zitting gaan hebben. Uiteraard. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Praat ik hier met de nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? Nou, ik zit net 3 maanden in de Tweede Kamer. Maar u bent toch naar de politiek gegaan om minister te worden? Nee, ik ben in de politiek gegaan om een goed Kamerlid te worden. En laten we wel wezen, in de Koude Oorlog en de periode van het ontdooien daarvan had buitenland woordvoerderschap heel veel gezag in de Kamer. Dat waren grote namen. Jaap de Hoop Scheffer, Frans Wijsglas, Maarten van Tra. Ja. Dus de lat ligt voor mij heel, heel hoog om dat goed te doen. Ja. Nou ja, onder diplomaten geldt het Kamerlid niet per se als hoogste sport van de carrière-ladder, toch? Nee, maar ik hou mijn eigen normen aan wat dat betreft. En als ik een aantal jaren in de Tweede Kamer zou zitten, en ik keek pas naar hoe de voorzitter van de Buitenlandcommissie functioneerde, dacht ik nog, als ik over een aantal jaren voorzitter van de Buitenlandcommissie zou kunnen zijn, dat is in Nederland helemaal niet zo bekend. Nee. Maar in de VS wordt dat gezien als een hoogtepunt van invloed en van een politieke loopbaan. Wat ambities betreft kan ik ook binnen de Kamer komende jaren dus vooruit. Juist, dus u hebt eigenlijk het adagium van Johan Remkes omarmd, bel mij niet. Nou, laten we eerst deze formatie verder kijken, de problemen aanpakken. Ja. Ik vind wel, de portefeuilles van buitenland en defensie, die moeten heel serieus worden ingevuld met wie dan ook. Omdat er oorlog is in Europa, onrust in de ring rond Europa. We zien Oekraïne, we zien de ellende in Gaza, we hebben Nagorno-Karabakh gezien. Ja. We zien de onzekerheid over wie straks in het Witte Huis zit. Ja. Het is gewoon belangrijk dat we ook de buitenlandcomponent van de Nederlandse politiek, zowel in de Kamer als in het kabinet, goed doen functioneren. Maar laten we daar eerst de doelen stellen en dan pas de smoelen in die volgorde. Ja, maar de smoelen worden al wel benaderd, dat weet u ook. Nou, ik ben niet gebeld. Misschien u ook niet, meneer Kokkelman. Nou, ik zeker niet. Ja, nee. Ik werk wel in Hilversum waar zoveel progressie wordt geboekt, zal ik maar zeggen. Maar dat is niet in het kader van de formatie. Nee, hoezo? Komt u eigenlijk bij nou, mij? Nou, in een extra parlementair kabinet zijn deskundige mensen uiteraard van belang. Oké. Okay. Ja, wie kaats kan de bal verwachten, wou u zeggen. Uiteraard. Ja, goed. Goed. Ik kom er nog wel een keer op terug. Is dat goed? Hey, ja hoor. Gaan we het nu over dat debat hebben. U hebt samen met Jan Paternotte van D66 een oproep gedaan aan het kabinet. Ga met die Duitsers praten, want die Taurus-raketten, dat zijn lange afstandsraketten, die veel schade kunnen veroorzaken. Ook bunkerbusters worden ze ook wel genoemd. Nou, zwaar materieel, zwaar wapentuig is dat, om dat richting Oekraïne te krijgen. Olaf Scholz, de Duitse bondskanselier, die weigert dat, die wil dat niet. En nu zegt u, ga de druk opvoeren of koop ze desnoods dan zelf van Duitsland. Waarom wilt u dat? Ja, kijk, waar het om gaat is de Britten en de Fransen, die hebben van dergelijke lange afstandskruisvluchtwapens aan Oekraïne geleverd. Storm Shadow en Scalp heette die. Daarmee is het Oekraïne, dat zelf een hele kleine marine heeft, daar is het met die wapens gelukt om de Russische marine uit een groot deel van de Zwarte Zee te verdrijven. Daardoor is het gelukt dat de haven van Odessa, dat van daaruit weer schepen met graan makkelijker en veiliger kunnen vertrekken om hun graan van Oekraïne naar de wereld te exporteren. Via de Zwarte Zee? Via de Zwarte Zee. Vergeet niet hoe belangrijk dat is. Want als je kijkt welke landen graan uit Oekraïne afnemen, dat zijn landen als Egypte en dergelijke. Ja. Dus het is voor de wereld ook van belang dat dat gebeurt. Nou, die Duitse en of die Franse en Britse raketten die raken zo eind van de zomer ongeveer op in het bestand van Oekraïne. Ja. En dus verschuift de focus naar Duitsland. Wat ook over zo'n 400 Taurus-raketten beschikt. Dezelfde soort wapens. Ja. Maar die willen ze niet leveren. Nee, daar is grote politieke aarzeling over in Berlijn, bij de bondskanselier. Nou, weerstand. Niet aarzeling, weerstand. Ja, gewoon. Weerstand. Hij zegt, dat gaan we gewoon niet doen. Punt uit. Nee. En ik zou graag zien dat het Nederlandse kabinet, wat zich op allerlei manieren heeft ingezet, ook om ook andere landen telkens dingen te overtuigen om dingen te doen. Kijk eens de leidende rol die Nederland ook heeft aangenomen met de F-16-coalitie, met Denemarken, met de Britten, met de Belgen bijvoorbeeld, en andere landen. kan de Nederlandse regering nu ook niet kijken of Duitsland wel op een innovatieve manier kan worden overtuigd. Ja. Desnoods onderzoeken of wij die wapens kunnen overnemen van de Duitsers en dan zelf kunnen leveren als dat Duitse weerstand en aarzelingen zou kunnen wegnemen. Maar dat is nu per definitie niet het geval. Dat weet u ook namelijk dat de oorspronkelijke fabrikant altijd toestemming moet geven voor het leveren van die wapens. Dat hebben we natuurlijk bij eerder wapentuig ook gezien. Namelijk, kijk naar de Zwitsers bijvoorbeeld, die geen toestemming hebben gegeven voor bepaald materieel om naar Oekraïne te sturen, ook niet via een ander land. Ja, we hebben ook wel eens gezien, al in een eerder stadium van de oorlog, dat het ging om howitzers, die ook in Duitsland waren geproduceerd. Ja. Dat Duitsland er grote moeite mee had. En uiteindelijk, toen er een beroep op ze werd gedaan door Nederland, onder andere, dat toch indruk maakt. Ik wil Nederland niet groter maken dan het is qua invloed, maar ook niet kleiner dan het is in Berlijn. Wat wilt u dan dat Mark Rutte als demissionair premier met zijn ambtsgenoten in Berlijn belt, namelijk met Scholz, en zegt Olaf, hör mal zu, ik wil die Taurus-raketten van je kopen? Ja, dat zou een optie kunnen zijn. Ik wil in ieder geval dat het kabinet bekijkt hoe ze Duitsland dan wel kunnen overhalen zelf te leveren, dan wel een andere constructie kan verzinnen. Ja. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Cameron heeft ook onlangs voorgesteld dat het VK die Taurus-raketten koopt en dan de eigen Storm Shadow-raketten een aantal meer van doorlevert aan Oekraïne. Waar het mij om gaat is, kijk, Rusland heeft nog steeds als oorlogsdoel om ook door te stoten naar Odessa en Oekraïne geheel van de Zwarte Zee af te sluiten in een soort Nova Russia, als je de scenario, historisch ook, waar Rusland ook wel een provincie heeft gehad in het verleden. Ja. En in de 18e en de 19e eeuw steeds meer veroveringen deed, onder Catharina de Tweede bijvoorbeeld. Ja. En dat scenario, dat risico bestaat nog steeds, dat men dat Odessa wil doorstoten. Dat zou echt heel problematisch zijn voor Rusland. Denk ook aan die graanexport en dergelijke. Voor Oekraïne, denk aan die graanexport en dergelijke. En dat voorkomen met dergelijk soort wapens is denk ik wel van belang. Dus als we kunnen kijken of we daar innovatieve oplossingen bij verzinnen, dat vind ik heel verstandig. Ik wil bevorderen dat de Nederlandse regering een proactieve houding blijft aannemen als het gaat over wapens voor Oekraïne, en zeker dit soort strategische wapens. Juist, dus Kasper Veldkamp, NSC, dubbele punt. Rutte, bel Scholz en regel die Taurus-raketten. Ja, dat is de eenvoudige manier om het te zeggen. Maar aanmoediging vanuit in dit geval D66 en NSC, zeker. Juist. Goed. Er wordt natuurlijk veel besproken. Het gaat ook over sanctiepakketten, waarbij trouwens nog steeds ook een discussie speelt over het inbeslag of in ieder geval het bevroren Russische kapitaal dat daarmee samenhangt, wat daarmee moet gebeuren. Er gaan stemmen op die zeggen, nou, laten we dat dan doorsluizen richting de wapenindustrie, zodat ze daar granaten van kunnen maken die we vervolgens met z'n allen weer richting Oekraïne kunnen sturen. Zou u daar voorstander van zijn trouwens eigenlijk? Ja, dat valt te overwegen. Die problematiek is heel, heel complex over die bevroren tegoeden. Is juridisch ook heel complex. Je krijgt ook niet zomaar alle handen op elkaar. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen kijken, kunnen landen van de eurozone eisen dat bevroren Russische tegoeden die in euro's zijn, worden omgezet in claims op de speciale trekkingsrechten van Rusland bij het IMF. En de euro's waar Moskou een claim heeft, worden daarmee vrijgespeeld. Nou, dat zijn zaken die technisch en juridisch complex zijn en die het waard zijn te onderzoeken. Juist. Goed, met andere woorden, u wilt dat wel degelijk serieus wordt gekeken naar het vrijmaken van dat bevroren Russische sanctiekapitaal. Om dat vervolgens ook weer terug te sluizen in die oorlog, maar aan de Oekraïnse kant. Ja, of voor wederopbouw te gebruiken. Ja. Kijk, je moet zelf vragen waar dat voor waar het hardst voor nodig is. Is het nodig voor hun economie? Is het nodig voor de wapens? Daar liggen ook keuzes voor Oekraïne zelf. Ja, u hecht nogal aan die wederopbouw. Ook vanwege ongetwijfeld uw voormalige functie bij de Europese Bank. Daar ging het namelijk over wederopbouw. Oekraïne natuurlijk ook, want die economie moet ook wel aan de gang blijven tijdens de oorlogsjaren. Om de bevolking van voedsel, zorg, onderwijs enzovoorts te kunnen blijven voorzien. Daarom heeft de Europese Unie ook 50 miljard vrijgemaakt. 17 miljard giften, de rest leningen. Na heel veel gedoe tot stand gekomen, omdat Viktor Orbán natuurlijk dwars lacht. In elk geval, is het daarmee nu gewoon geregeld tot 2027, de looptijd van die lening? Nee, want kijk, als je kijkt naar dat Europese pakket tot 2027... dan is dat over alle lidstaten uitgesmeerd en over al die jaren uitgesmeerd... niet eens zo substantieel. Belangrijk is wel dat die stap is genomen... en dat daarmee ook duidelijk is, ook voor Moskou... dat we meerjarig achter Oekraïne staan. En die stap is des te belangrijker... omdat de $60 miljard van de VS nog vastzit in het congres. Maar wat ik belangrijk vind, is dat we kijken naar de wapens... en de wapenleverantie, munitieleverantie, training en dergelijke voor Oekraïne... maar ook naar de economie. Het is heel belangrijk om die draaiende te houden. Die draait op dit moment op bijna 3/4 van het niveau van voor de oorlog. Dat is niet eens zo slecht. Ja. En dat helpt het land in zijn strijd. Het levert bijvoorbeeld ook belastinginkomsten op. Ja. Het helpt voor herstel. Het helpt ook voor de internationale gemeenschap straks... de kosten voor wederopbouw enigszins te drukken. Het is net alsof ik hier met de nieuwe minister van... Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking praat. Die gaat hierover. Nou, u deelt me weer een portefeuille toe. Ik ben nu woordvoerder buitenlandse zaken in de Tweede Kamer. Ook overigens migratie, asielmigratie voor NSC. Ja. Kijk, wat ik van belang vind als ik naar Oekraïne kijk... is om op dat spoor dan door te gaan... De private sector wordt heel belangrijk voor herstel en wederopbouw. Ja. Want het gaat niet zomaar uit internationale belastinggelden komen. Je moet de internationale financiële instellingen mobiliseren... maar ook de private sector. Ik merk dat veel Nederlandse bedrijven belangstelling tonen voor Oekraïne. Er is nu exportkredietverzekering beschikbaar. Ja. Maar het rode reisadvies, dat voor ons alle geldt voor Oekraïne... wordt in Nederland zo strak uitgevoerd... dat het voor bedrijven heel lastig is om erheen te gaan. Ah. En ik wil niet die systematiek van het rode reisadvies omverkegelen... maar wel vragen aan de regering... kan binnen die systematiek niet meer ruimte worden gecreëerd... om bijvoorbeeld handelsdelegaties... naar veiliger delen van Oekraïne mogelijk te maken. Juist, u wilt dus eigenlijk zakelijk reizen van en naar Oekraïne... meer mogelijk maken of faciliteren, of hoe je het wilt omschrijven. Ja, zodat Nederlandse bedrijven daar hun activiteit kunnen tonen. Vergeet niet, er is ook heel veel... Er liggen ook kansen in Oekraïne. IT is hoog ontwikkeld, de banken functioneren. Het is geografisch dichtbij. Ja. Er zitten zeldzame metalen in de grond en lithium. Er valt van alles te leren. Een groot landbouwland. Dat is natuurlijk onze landbouwexpertise vanuit Wageningen. Maar goed, dan heb je dus allemaal wel stabiliteit nodig... natuurlijk richting de komende jaren. En dus ook het einde van die oorlog. En daar ziet het vooralsnog niet naar uit. Hangende die oorlog heeft Nederland natuurlijk wel gezegd... we blijven jullie in elk geval 10 jaar... een veiligheidsgarantie geven, namelijk een veiligheidsovereenkomst. Daar moet u hartstikke blij mee zijn, toch? Ja, kijk, NSC staat pal achter Oekraïne, dus we zijn daarom blij mee. Want als Oekraïne zou verliezen, betekent dat gewapende agressie in Europa loont. Dan schuift de Russische krijgsmacht meer dan 1000 kilometer dicht naar onze grenzen. Er ontstaat een grote nieuwe vluchtelingenstroom. Ja. En dan komt Poetin in de verleiding om de collectieve verdediging van de EU en de NAVO te testen. Ja. Dus in die zin... juichen wij die veiligheidsovereenkomst zeker toe. Ja. Ik zeg er wel bij, we vinden dat een demissionair kabinet... met ondertekening had moeten wachten... totdat het in de Kamer zou zijn besproken en daar instemming was verzocht. Ja, maar ja, het kabinet schrijft in de brief, pagina 5, u hebt hem vast gelezen... de brief die de basis is voor het debat vanmiddag. Duidelijk signaal van ons, een niet aflatend commitment aan Oekraïne... aan onze internationale partners en aan Rusland. Bovendien blijft Nederland hiermee in lijn met de motie Piri... en Veldkamp. Nou, die heb ik toevallig voor mijn neus liggen. En daarin spreekt u ook uit en spreekt u uit dat de regering zijn best moet blijven doen om een voortrekkersrol te blijven spelen in het financieel, humanitair, economisch, militair en diplomatiek steunen van Oekraïne, zolang dat nodig is. Met andere woorden, u hebt gewoon uw zin gekregen. Nou, gezien de uitkomst van de stemming over die motie van mevrouw Piri en mij in december. 97 stemmen voor, dus zo'n 2/3 van de Tweede Kamer voor. En dat is ook internationaal echt opgevallen, merk ik. Ja. Had de regering met volste vertrouwen deze overeenkomst... ter goedkeuring in de Kamer kunnen neerleggen. Wat mij opvalt, op basis van artikel 50 van de grondwet... heeft de Franse president zo'n overeenkomst wel voorgelegd... voor een oordeel aan het parlement. Ja. En daar is eergisteren op gestemd. En dat is met zeer ruime stemmen aangenomen. Ja. Interessant overigens dat de partij van Marine Le Pen niet eens tegenstemde. Nee. Dus een brede steun die een dergelijk akkoord ook in onze Tweede Kamer kan krijgen... had het akkoord juist versterkt en niet verzwakt. En premier Rutte had best even kunnen wachten tot aanstaande vrijdag... na dit debat in de Kamer om dan pas het akkoord te ondertekenen. Maar dat kan niet vrijdag. Hij moet vrijdag in de ministerraad zijn. Dan wordt er iets heel belangrijks besloten, namelijk over de toekomst van de onderzeeboten. Ja, misschien kan hij niet deze vrijdag, maar dan kan die maandag. Maar ik noem hem vrijdag. Zelensky moet ook, hij was in Kharkiv. Hij was in Kharkiv. Hij had best heel even kunnen wachten om naar Kharkiv te gaan. Is dat niet een beetje spijkers op laar water zoeken... als je toch al weet dat je de meerderheid van de Kamer achter je hebt? Nee, dat vind ik absoluut geen spijkers op laag water, meneer Kokkeman. Ik denk dat het goed is als je een 10-jarige overeenkomst sluit. En je hebt een kabinet van lopende zaken, zoals het in Vlaanderen zo mooi heet. Een demissionair kabinet. Met 97 stemmen achter kabinet, een motie die oproept om alles te doen wat nodig is om een voortrekkersrol te blijven spelen. Ja, en daarom ook heel goed dat het kabinet dit initiatief neemt. Maar ook als als het kabinet nu had gewacht tot dit Tweede Kamerdebat, dan had Nederland met ondertekening daarna nog steeds in de voorhoede internationaal gezeten. Dit is een initiatief dat voortkomt uit de G7, de 7 grote industrielanden. Ja. Er zijn 2 G7-landen die ik zie die nog niet hebben getekend. En Nederland al wel. Dus Nederland had het helemaal niet beschaamd om nog even een week te wachten. Goed. Is dit de categorie dan wat u betreft? Dan gaat u dat uitspreken naar de premier eens maar nooit weer? Eens maar nooit weer, dat zijn hele zware politieke termen. Ja. Ik zal zeggen dat die bilaterale veiligheidsovereenkomst, dat wij die toejuichen. Ja. Maar dat we vinden dat het een demissionair kabinet het had gepast om eerst dit debat in de Tweede Kamer af te wachten. Ja, goed, maar met de uitkomst bent u niet ongelukkig. Nee, ik ben gelukkig met de inhoud, maar niet met proces. Nee. Goed, de PVV is trouwens wat minder gelukkig met die overeenkomst. Als ik de meest recente sprekerslijst voor mijn neus heb liggen, dan doet die partij niet eens mee in het debat vanmiddag. Nou, dat zal zich vast nog wel wijzigen. Maar erg eens zijn jullie het niet samen? Op dit terrein? Op dit terrein? Ik heb op dit terrein meermaals de heer Droon, buitenlandwoordvoerder van de PVV, zien optreden in de Kamer. Ja. Met een gematigd en constructieve toon. Ja, hij stemde tegen uw motie. Hij stemde, ja. BBB stemde tegen de motie. Ja. PVV stemde tegen de motie. Dat mag. Ik ben vooral blij dat die motie, toen ik samen met mevrouw Piri van GroenLinks PvdA die in december indiende, dat die vervolgens een 2/3 steun van de Kamer kreeg. En daarmee toont dit zich meteen, ook internationaal, dat de nieuwe Tweede Kamer achter een actieve koers van Nederland voor Oekraïne staat. En dat is van belang. Dat is van belang nu, juist omdat de oorlog in Oekraïne moeizaam verloopt. Ja. Oekraïne kan het niet alleen. We moeten Poetin laten zien dat hij de tijd niet aan zijn kant heeft. Dat is urgent. Ja. En als we Oekraïne onvoldoende steunen, is dat ook een signaal van Europa aan de wereld. Ja. China en dergelijke kijken mee. Goed, over de premier gesproken, want we hadden het net over hem. Hij is net terug uit Israël en Egypte. Gisteren even heen en weer gevlogen. Heeft daar gesproken met Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, en met de Egyptische president Sisi. Ging daar in Israël over het toelaten van humanitaire hulp. Er is een schip onderweg. Volkomen onduidelijk waar dat moet aanmeren, want er is geen haven meer. En tegelijkertijd komen er maar heel mondjesmaat vrachtwagens daar de grens over. Nou, Rutte heeft geprobeerd om dat verder te openen en heeft gezegd, die humanitaire hulp is echt noodzakelijk. En dus moet je ook met een staakt het vuren komen. Als ik het allemaal goed op een rijtje heb. Heeft hij enig succes gehad? Ja, dat weet ik nog niet. Maar ik weet in ieder geval dat de humanitaire situatie in de Gazastrook echt verschrikkelijk is. De getuigenis van mensen van Artsen zonder Grenzen en dergelijke. Er dreigt een hongersnood in het noorden. Er dreigt een hongersnood, dus echt verschrikkelijk. Er moet wat gebeuren. Nederland is actief, we hebben droppings uit de lucht gedaan. Vakwerk van de Koninklijke Luchtmacht. Maar over land hulp verlenen is veel, veel effectiever. En daar moet meer. Via Egypte, de Rafah Crossing, maar ook via Israël. Ik heb veel gewerkt met de Israëlische instantie Kogat toen ik daar destijds werkte. Daar zijn intensieve diplomatieke en militaire contacten mee. Maar het moet daarin duidelijk worden gemaakt dat wat Israël tot nu toe toelaat, dat veel te mondjesmaat is. Ja. Het moet duidelijk worden gemaakt dat de wereld over hun schouders meekijkt en dat er echt veel meer moet. Ja, en vanuit het leger komt dan ook de mededeling, ja, wij gaan zelf voedseltransporten op touw zetten. En tegelijkertijd hoor je over evacuatieplannen vanuit Rafah naar eilanden, een soort safe havens. Belaste term met het oog op de oorlog in Joegoslavië natuurlijk. Om de burgerbevolking daaronder te brengen. Wat maakt u van dat nieuws dan allemaal? Ja, kijk, en je hoort ook het nieuws over de Amerikanen die om met een eenheid zijn vertrokken vanuit Norfolk, Virginia, naar Gaza om een maritieme een haven, een soort pier, aan te leggen, zodat wij schepen kunnen aanleggen. Ja. Ja, vanuit Cyprus, die je dan in Cyprus al kunt checken. Ja. Nou, en ik heb ook mede een motie ondertekend die oproept dat de Nederlandse regering kijkt of we dat ook actief kunnen steunen. Maar het blijft inderdaad het meest urgent om het ook via land te doen. En daar moet meer. Ik maak me hele grote zorgen, als je het hebt over Rafah en het zuiden van de Gazastrook, hele grote zorgen dat het Sahal, de Israëlische leger, de opdracht zou krijgen van de regering Netanyahu om naar Rafah door te stoten, ja, zonder de bevolking goed te evacueren. Ja. Dus dat een grondoorlog in Rafah, dat hangt natuurlijk al een tijdje boven de. Maar stel dat dat gebeurt, vindt u dan dat Nederland een ander standpunt in moet nemen jegens Israël? Ik vind dat we dat dan wel moeten onderzoeken, ja. En ik wil graag ook van het kabinet weten wat dat dan zou kunnen betekenen. Kijk, zo'n operatie zou ook de hulp de Gaza-strook in ernstig bemoeilijken. Want die twee overgangen waar nu van gebruik wordt gemaakt, Rafah vanuit Egypte en Kerem Shalom vanuit Israël, die bevinden zich precies daar in dat zuiden ook. Ja. Dus als daar operatie in het zuiden zou plaatsvinden, moet je ook nog eens in noordelijker, Erez Crossing, Kearny Crossing, noordelijker opening bieden voor die humanitaire hulp. Dat is denk ik heel belangrijk. Urgent vind ik overigens ook dat er een vorm van staakt het vuren komt. En onderhandelingen daarvoor, ja, die zijn moeizaam, maar die gaan wel door op dit moment. Juist. Goed, het debat is om 16:30 vanmiddag, hè? Het debat over Oekraïne, ja, over Gaza hebben we het van de week gehad, waarbij ik overigens ook heel duidelijk ook nog eens aan de minister van Buitenlandse Zaken aandacht heb gevraagd, wat ik telkens weer doe, voor de Israëlische gijzelaars die zich nog steeds in de klauwen van Hamas bevinden. Ja, sinds 7 op 4 maart kwam een rapport uit van de VN waaruit echt geboekstaafd is wat voor verschrikkelijke seksuele mishandeling en marteling daar heeft plaatsgevonden. Ja. Er zijn naar schatting 134 gijzelaars nog steeds. Ook dat is heel van belang. En ook daarom is het belangrijk dat een vorm van staakt het vuren ook telkens in zich heeft vrijlating van telkens weer groepen gijzelaars. Juist. Goed, dat is de boodschap aan de premier. Maar die heeft hem vast al in zijn oor geknoopt. Daarover gaat het dan dus niet in dat debat vanmiddag. Om 16:30, half uurtje eerder, vindt overigens de aanbieding plaats van het verslag van Kim Putters. Kunt u dat nog even meekrijgen. En uw leider, Pieter Omtzigt, die zei zojuist dat Wilders wel degelijk premier had kunnen worden van een minderheidskabinet met PVV, VVD en BBB. NSC zou bereid zijn geweest om een dergelijk kabinet te gedogen. En volgens Omtzigt is het uitblijven van een premierschap van Wilders vooral het gevolg van de keuze voor een extra parlementair kabinet. En daarbij hoort bij dat partijleiders in de Kamer blijven. Bent u ook weer bij, meneer Veldkamp? En blij. Hartelijk dank voor uw tijd vanuit Den Haag. Dank u wel, meneer Kopman. Hier de Nieuwsbv. Fijne middag. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Voor mij is het appeltje-eitje. Ik heb daar geen moeite mee. Want ik weet, het is niet voor mij. Het is Ramadan. De mooiste tijd van het jaar voor moslims. Ik durfde nooit tegen mensen te zeggen, ik ben moslim. Want ik was bang dat ik dan gejudged zou worden van, nee, jij bent geen moslim. Dat is nu anders, maar dat komt echt door mensen als jij, hè? De presentatoren van Suhoor Stories nemen je iedere ochtend mee in hun Ramadan-gevoel. Met persoonlijke verhalen, speciale gasten en een laatste maaltijd voordat een nieuwe dag van vasten begint. Ik heb besloten om mee te doen. Om ook gewoon te ervaren, ondanks dat ik geen moslim ben, hoe het is om te vasten. Begin je dag met Suhoor Stories. Iedere werkdag van 16:30 tot 17:00. En in het weekend van 17:30 tot 18:00. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm. De garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm. Is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. De komische musicalhit De Hospita wordt na een uitverkochte tournee verlengd. Simone Kleinsma viert haar jubileum in deze hit musical comedy in een theater bij u in de buurt. Extra voorstellingen van september tot en met december. Wacht niet te lang. Ga nu naar hospitademusical.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten. Vertrouwd veelzijdig. De Volvo EX40. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo-dealer.